Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 października, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie ostatnie dni kampanii wyborczej, powstanie fundacji, która ma pomagać ofiarom księży pedofilów i Niemcy wstrząśnięte atakiem na synagogę w Halle. 3 dni zostały do wyborów parlamentarnych. Do pójścia do urn zachęcał w Pile prezydent Andrzej Duda. Niech nikt nie zostaje w domu i nie mówi, że to jest nieważne, bo to jest bardzo ważne. Żebyśmy podejmowali decyzje o Polsce świadomie. Bo jak Państwo widzicie, to jak Polska będzie wyglądała, to kwestia tej przysłowiowej kartki wyborczej wrzuconej do urny lub nie. I dlatego proszę, żebyście do wyborów poszli. Ostatnie godziny politycy wykorzystują na kampanię. Premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji PiS-u w Kielcach mówił o strategii dla polskiej wsi. Jej filary to wsparcie, rozwój i równe prawa. My dzisiaj podkreślamy, że sukces polskiej wsi przełoży się, przekłada się na sukces polskich miast. Polska wieś i polskie miasta jadą na jednym gospodarczym wózku. Także lider PiS-u Jarosław Kaczyński podkreślał, że rozwój obszarów wiejskich i podnoszenie standardu życia jego mieszkańców to jeden z priorytetów ugrupowania, którym kieruje. PSL chce, by Sejm na pierwszym posiedzeniu po wyborach zajął się projektem wprowadzenia emerytury bez podatku. Lider partii Władysław Kosiniak-Kamysz złożył u marszałek Sejmu wniosek o uzupełnienie porządku obrad o ten punkt. Koalicja Obywatelska zapowiedziała, że jeżeli wygra wybory, cofnie ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych uchwaloną 3 lata temu. Obniżyła ona świadczenia emerytalne i rentowe ponad 32 tysięcy osób, które pracowały na rzecz totalitarnego państwa. Były wiceminister spraw wewnętrznych Adam Rapacki mówił, że w ustawie zastosowano odpowiedzialność zbiorową. Do tego ogólnego worka wrzucono wszystkich, od funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, które nigdy nie walczyło z opozycją, żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza. Do tego worka wrzucono również milicjantów, policjantów. Wrzucono ludzi, którzy tworzyli systemy informatyczne w Polsce, funkcjonujące do dzisiaj, chociażby PESEL. Wybory do parlamentu w niedzielę. Episkopat powołał fundację, której zadaniem jest pomoc osobom wykorzystywanym seksualnie w dzieciństwie lub młodości przez duchownych. Fundacja będzie wspierać i inicjować nowe projekty i działania mające na celu pomoc osobom skrzywdzonym. Jednym z nich może być rozwój istniejącego telefonu zaufania, dzięki którym osoby zranione w kościele będą mogły łatwiej uzyskać niezbędne informacje oraz realne wsparcie, także chociażby w zgłoszeniu wykorzystania. Prymas polski arcybiskup Wojciech Polak tłumaczy jednocześnie, że fundacja nie będzie spełniała roszczeń finansowych. To zobowiązanie do zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę spoczywa na przestępcy wykorzystania seksualnego, ale wiemy, że wspólnota Kościoła właśnie poprzez działania fundacji będzie też realizować swoją odpowiedzialność i to solidarne wsparcie dla osób pokrzywdzonych, osób małoletnich. Fundacja ma zacząć pracę w styczniu. Po ataku na synagogę w Halle prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wzywa do solidarności z Żydami mieszkającymi w kraju. Kanclerz Angela Merkel pojawiła się z kolei przed synagogą w centrum Berlina, gdzie zebrali się mieszkańcy stolicy, by zademonstrować jedność z mieszkającymi w Niemczech Żydami. Uzbrojony napastnik próbował dziś wedrzeć się do synagogi w Halle. Po nieudanej próbie sforsowania drzwi świątyni otworzył ogień do ludzi na ulicy. 2 osoby zginęły, 2 zostały ranne. Jak wynika z najnowszych informacji policji, zatrzymany zamachowiec działał w pojedynkę. To 27-letni Niemiec Stefan Balit, od lat powiązany z niemieckimi neonazistami. Szef MSW Horst Seehofer przyznał, że wszystko wskazuje na to, iż był to atak o podłożu antysemickim. Komitet Noblowski docenił w tym roku baterię litowo-jonową i za jej opracowanie i rozwój przyznał Nobla z chemii 3 profesorom, Amerykaninowi, Brytyjczykowi i Japończykowi. W uzasadnieniu podkreślono, że baterie litowo-jonowe zrewolucjonizowały ludzkie życie, dając nam telefon komórkowy, laptopa czy samochód elektryczny. Dr Barbara Wagner z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla, że baterie te są też przyjazne dla środowiska. Próbujemy jak najmniejsze baterie stworzyć o jak największej pojemności, o jak największej możliwości takiego wielokrotnego ładowania, czyli w dalszej perspektywie patrzymy na ochronę środowiska. Komitet Noblowski docenił rozwiązania w zakresie współczesnej chemii nanomateriałów i inżynierii materiałowej. Profesor Paweł Kulesza, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Lit wymaga pewnego środowiska, żeby mógł działać. W innym przypadku może być albo wybuchowy, albo takie ogniwo będzie tylko parę razy można było ładować. Teraz się próbuje znaleźć takie rozwiązania, że będziemy mogli wykorzystywać te baterie troszkę w niższych temperaturach, na nartach, na mrozie. W przypadku rozwiązań ogniw litowych one trochę gorzej działają w niskich temperaturach, ale już jest postęp. Jutro poznamy 2 literackie Noble. W zeszłym roku Akademia w ogóle nie przyznała tej nagrody. To był serwis Trójki. Mateusz Fusiarz, serwis sportowy. 1305 dni naczekali się kibice Orlen Wisły Płock na zwycięstwo swoich ulubieńców w meczu z PGE Vive Kielce. Pierwszą w tym sezonie ligową świętą wojnę 27-26 wygrali wicemistrzowie Polski. Spotkanie oglądał trener reprezentacji Polski Patryk Rombel. Na pewno może to być jakiś smaczek, jakaś niewielka niespodzianka i taki punkt może, który zadziała trochę motywacyjnie na Płock, że pozwoli mu wierzyć w to, że oni mogą ogrywać Vive Kielce, a Vive Kielce przez to może jeszcze będą musiały się bardziej spiąć, wejść na wyższy poziom, żeby w tych meczach z Płockiem tutaj do takich sytuacji nie dopuszczać. W tabeli samodzielnie prowadzi teraz Orlen Wisła z kompletem punktów po 7 meczach. Vive jest drugie z jedną porażką. 6 meczów, 5 zwycięstw, 6 w drodze. Jutro polscy siatkarze zagrają z Egiptem, który bez problemu powinni pokonać. Jednak były reprezentant Polski Witold Roman przestrzega przed takim myśleniem. Gdybyśmy mieli rozpatrywać pod względem siły, to pomyślelibyśmy, a Egipt to właściwie spacerek. Z drugiej strony Egipt gra zazwyczaj zadziwiająco dobrze, spisuje się naprawdę ciekawie. To jest taki, myślę, turniej tego zespołu. Nie sądzę, żeby to był zespół, który może nam zagrozić w kontekście zwycięstwa, ale na pewno nie będzie to taki przeciwnik, który od początku się położy. Nie przegra tego meczu w szatni, więc myślę, że pierwszy set będzie decydujący i mówiący o tym, czy po prostu usadzimy Egipcjan, czy będziemy musieli się troszkę z nimi pomęczyć. Początek meczu o 5:30 rano. Siatkarze w Tokio z Egiptem w Pucharze Świata, piłkarze w Rydze w eliminacjach Euro 2020 z Łotwą. W ostatnim czasie drużyna narodowa musiała się zmierzyć ze sporą falą krytyki. Za słaby styl, za słabe wyniki. Jak radzą sobie z tym piłkarze? Na pewno w ostatnich tygodniach sporo tego hejtu na całą reprezentację się wylało. No nic, no takie jest życie sportowca, że raz się jest chwalonym, raz krytykowanym. Wydaje mi się, że jestem na tyle osobiście też mocnie mentalny, że sobie z tym radzę. Mówił Kamil Glik, który radzi sobie z krytyką, a selekcjoner Jerzy Brzęczek walczy z czasem. Oczywiście z tego czasu jest zawsze mało, ale te jednostki treningowe, które są za nami, to jest pewna taka kontynuacja. Na pewno nie wszystko to, co staramy się przygotować, robić na treningach, na dzień dzisiejszy realizujemy, ale ja jestem spokojny, że będzie taki moment, w którym to będzie realizowane. Początek jutrzejszego meczu o 20:45. Ryga, Adam Malecki. Zakończył się rajd Maroka, ostatnia runda Pucharu Świata w rajdach terenowych. Ostatni etap zdecydowanie wygrał Rafał Sonik. W klasyfikacji generalnej był drugi na 7 kładowców za Ignacio Casale, ale Puchar Świata odebrał Sonik. Jakoś dziwnie jestem zbudowany. Trzeciego dnia mi się nie podoba, czwartego mi się zaczyna podobać, piątego podoba mi się najbardziej. Chyba jestem jednak nie maratończykiem, tylko ultramaratończykiem. Myślę, że zmienię dyscyplinę na dłuższe rajdy, tylko chyba nie ma takich. Fantastyczny rok. Wróciłem do tempa, które naprawdę już daje szansę na ściganie, nawet do zwycięstwa w Dakarze. Back on top. W samochodach wygrał Stefan Peter Anzel. Czwarty był broniący tytułu Kuba Przygoński. Tytułu nie obronił, w klasyfikacji końcowej był 6. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny z większymi przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu. Na zachodzie możliwe burze. A od 10 stopni na Podhalu do 15 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy. Cały Kazio dalej rozrabia. Cały Kazio 6. Tak, to już 6. edycja festiwalu Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju. Wystąpią między innymi Joanna Kołaczkowska, Alicja Majewska, Błażej Król, Krzysztof Zalewski, Artur Andrus, Zbigniew Zamachowski, Włodzimierz Korcz i Lao Che. Od 11 do 13 października. Zapraszają Polanica Zdrój, Villa Polanica. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Czy wiesz, że butelka zwrotna to opakowanie najbardziej przyjazne środowisku? Daj butelce drugie życie. Oddaj ją bez paragonu i odzyskaj swoje pieniądze. Wejdź na stronę www.zwróćbutelkę.pl i znajdź najbliższy sklep biorący udział w akcji. Organizatorem jest Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra, Brackie i EB. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 10 minut po godzinie 23. Trójka na poważnie. Wojciech Kraszczyński, witam Państwa. Wybory parlamentarne to najlepszy sprawdzian stanu demokracji w państwie. Od 1989 roku wybory zarówno samorządowe, jak i parlamentarne oceniane były różnie. Było wiele przykładów łamania ordynacji wyborczej, fałszowania wyborów, ale za każdym razem okazywało się, że fakty te nie mają wpływu na ostateczny wynik wyborów. Jak będzie w najbliższą niedzielę? Jakie są reguły najnowszej ordynacji wyborczej? Jakie są zagrożenia i jak kształtuje się odpowiedzialność za fałszowanie wyborów? O tym rozmowa w Trójce na Poważnie z udziałem przedstawicieli Ruchu Kontroli Wyborów Marcinem Dybowskim i Andrzejem Zdunem oraz rozmowa telefoniczna z senatorem Piotrem Łukaszem Andrzejewskim o prawnej odpowiedzialności za przestępstwa wyborcze. Zapraszam serdecznie do północy. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Kula dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych. Wypełnia place, ulice i domy znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach jak schedel pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Wspaniały Marek Grechuta w utworze Ojczyzna przypomniał nam o naszych powinnościach. I to jest chyba jedyny przypadek, kiedy pojawia się ten kraj, to sformułowanie do zaakceptowania przeze mnie właśnie w poezji Marka Grechuta. Witam serdecznie w studiu moich gości Marcin Dybowski i Andrzej Zdun, Ruch Kontroli Wyborów. Panowie, w niedzielę będzie ten ostateczny sprawdzian również i waszej pracy i starań przez ostatnie 5 lat chyba, prawda? Od kiedy istnieje Ruch Kontroli Wyborów? Tak, rzeczywiście Ruch Kontroli Wyborów to 2015 rok i cały właśnie sukces polegający na tym, że te sondaże, które przewidywały zwycięstwo tych, którzy mieli dalej rządzić krajem, a raczej chyba rabować ten kraj dalej, no zostali powstrzymani przez właśnie taki oddolny na całą Polskę zorganizowany ruch. I polegający na bardzo prostej rzeczy, mianowicie chodziło o to, żeby zachęcić ludzi, by weszli w skład obwodowych komisji wyborczych i po prostu przypilnowali liczenia głosów, biorąc właśnie pod uwagę to ostrzeżenie, jakie przecież w dawnych czasach komunistycznych, zdawałoby się w dawnych, ale powiedział Józef Stalin, że nieważne jest kto jak oddaje głos, ważne jest kto liczy te głosy. I ponieważ w 2014 roku przeżyliśmy to straszne fałszerstwo przy wyborach samorządowych. Później było zajęcie z siedziby Państwowej Komisji Wyborczej i szczęśliwe doprowadzenie do dymisji tych sędziów krętaczy. No, udało się rzeczywiście coś zmienić i okazało się, że to jest działanie skuteczne. I teraz chodzi też o to samo. To chodzi o to, żeby właśnie nie patrzeć naiwnie na tą rzeczywistość, tylko cały czas myśleć o tym, że jednak ta Polska powiatowa, Polska gminna, tam gdzie się decyduje skład obwodowych komisji wyborczych, no jest tak cały czas tą Polską znajdującą się w rękach różnych układów polityczno-mafijnych i to wcale nic nie musi oznaczać, że jeśli ktoś się przedstawia za patriotę, że rzeczywiście tym patriotą jest. Tutaj musimy jako obywatele wziąć odpowiedzialność w swoje ręce. Chuchać na zimne trzeba po prostu, jak mówi stare polskie przysłowie. W internecie zauważyłem taki film, nie wszyscy być może dostrzegli, że to chyba sytuacja nie w polskich warunkach pokazana jest. Wybory, gość odbiera od komisji wyborczej długopis. A to jest filmik z Kazachstanu, tak? A no właśnie. I na karteczce takiej swojej własnej pisze własne nazwisko. A po czym zapala zapalniczkę, zbliża ogień do tego napisu, nazwisko znika. Tak, czyli jednym słowem znika. Długopisy, to my też to znamy, tak było nawet jeszcze w 2018 roku w niektórych punktach w wyborach samorządowych, że były takie wykładane przez gminy długopisy, które miały taką właściwość, że atrament po 4-5 godzinach znika. Jaki wniosek, panie Andrzeju, z tej opowiastki o Kazachstanie? No, wniosek jest taki dla wyborców, żeby zapatrzyli się przed przyjściem do komisji we własne długopisy. Nie jest to duży wydatek. I po prostu swoim długopisem zakreślili krzyżyk, jeden krzyżyk na swoim głosie. I wtedy dopiero będą mieli pewność, że ten głos nie zostanie na pewno zmarnowany. Tak, bo ta gorliwość, ja zauważyłem, przecież mam już swoje lata, tyle wyborów, ta gorliwość w podsuwaniu długopisów przez komisję wyborczą zawsze wydawała mi się jakoś podejrzana. Ale może to jest jakieś skrzywienie zawodowe, bo jako dziennikarz zawsze długopis noszę przy sobie, nawet kilka. Ale sam długopis też może nie wystarczyć, dlatego, bo tutaj trzeba pamiętać o tym, że fałszuje się wybory poprzez dostawienie krzyżyka, więc są tacy ludzie, zapobiegli i tutaj absolutnie bym też o to apelował, że można nawet ze sobą przynieść jakiś kawałek świeczki i po oddaniu głosu resztę tych kratek można stearyną zupełnie spokojnie przeciągnąć tą świeczką i wtedy rzeczywiście żaden inny długopis już się w tej kratce nie da tego krzyżyka dostać. No jeszcze słyszałem, że są jakieś takie sposoby bardzo chytre wśród uczestników komisji wyborczej, mam nadzieję, że nie w tym roku, ale kiedyś, sposoby na dopisywanie krzyżyków, żeby unieważnić głos ewentualnie. Tak, to my zwracamy uwagę na to, że wszyscy podczas liczenia głosów już po zamknięciu obwodowych komisji wyborczych, także te osoby, które siedzą przy spisach wyborców, te wszystkie osoby absolutnie nie powinny posługiwać się długopisami w żadnym czasie, żadnych czynności obwodowej komisji wyborczej. One powinny trzymać tylko i wyłącznie ołówki. Tutaj chodzi o to, z jednej strony, po pierwsze, żeby żadna taka osoba nie mogła zygzaków stawiać, że niby ktoś przyszedł i zagłosował, albo też nie mogła była ta osoba biorąca i zliczająca już oddane głosy, mająca w ręku długopis, żeby nie mogła postawić w jakiejś kratce krzyżyka. Ale to nie tylko długopis, bo okazuje się, tutaj są sprytne takie osoby, a szczególnie tutaj chodzi o wykorzystanie takiego czegoś jak tips, czyli takiego przedłużenia paznokcia, że te panie, szczególnie z urzędów gminy, z tymi tipsami właśnie tak jak przychodzą jako urzędniczki, po prostu przyklejają sobie pod spód, pod tym tipsem odcięty kawałek nie długopisu, tylko wkładu. Długopisu. Mhm. I tą końcóweczką, która wystaje w tym momencie, kiedy tam gdzieś widzi, że ten głos jest niepostawiony tak, jakby chciała konkurencji, to w tym momencie gdzieś indziej stawia ten krzyżyk, żeby po prostu unieważnić ten głos. Tak. No, Ruch Kontroli Wyborów ma tutaj spore zasługi, bo takich przypadków wyłowił wiele, uczulił nas na nie. To jest wielka zasługa Ruchu Kontroli Wyborów. Pytanie teraz do Andrzeja Zduna. Co się zmieniło po tych 4 latach w ordynacji wyborczej w wyniku waszej działalności Ruchu Kontroli Wyborów? No można powiedzieć, można podzielić te zmiany na zmiany pozytywne i zmiany wsteczne. To, co się zmieniło na dobre, no to to, że zostały do kodeksu wyborczego dopisane artykuły, no się tam od 490 do 500 któregoś zaczynają i one, że tak powiem, no, wskazują na to, co grozi tym osobom, które będą łamać kodeks wyborczy. Tam nie są te kary wysokie, ale są. To po pierwsze. Po drugie, z dobrych rzeczy, które jeszcze można powiedzieć, no to można powiedzieć w ten sposób. My prawo wyborcze, nasze prawo wyborcze wcale nie jest takie złe. Mówię o prawie tym wyższego rzędu, czyli o prawie w randze ustawy. Czyli mówię w tej chwili o kodeksie wyborczym. Kodeks wyborczy nazywa się ta ustawa. Tak, kodeks wyborczy i mówię również o kodeksie karnym. 31 rozdział kodeksu karnego nosi tytuł Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum. Mało osób wie o tym, że można ten rozdział kodeksu karnego wykorzystywać właśnie po to, żeby uświadamiać tym osobom, które miałyby pokusę fałszowania, a również uświadamiać tym osobom, które piszą protesty wyborcze, że należy to wykorzystywać. To jest główny, że tak powiem, no, artykuł kodeksu karnego, który, główny przepis karny, który należy, nawet trzeba wstawiać do protestów wyborczych, dlatego że sądy, rozpatrując protesty wyborcze, przede wszystkim patrzą, czy został naruszony 31 rozdział. Jeżeli będziemy pisać protesty wyłącznie w oparciu o złamanie przepisów kodeksu karnego lub też złamanie aktu niższego rzędu, czyli uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, to owszem, no możemy takie protesty składać, ale one mają dużo mniejszą siłę rażenia. I to są te dwa pozytywy, tak? Tu zostało dużo zrobione, jeśli chodzi o ten dopisanie kodeksów karnych, kodeksów dodatkowych artykułów w kodeksie wyborczym. Natomiast również trzeba powiedzieć, o co się zmieniło na gorsze. Dlatego, że wszystkie zmiany, które są tworzone w kodeksie wyborczym, nawet jeżeli Sejm, Izba Sejmu, Senatu uchwali jakieś zmiany na dobre, to trzeba powiedzieć o tym, że to prawo natychmiast jest psute poprzez uchwały sędziów z Państwowej Komisji Wyborczej, która wydaje przed każdymi wyborami uchwały będące wytycznymi do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Takim przykładem klasycznym to jest to, że Państwowa Komisja Wyborcza zareagowała na nasze liczne protesty wyborcze odnośnie braku respektowania jednego z przymiotników demokratycznych wyborów, czyli tajnego głosowania i o którym mówi zresztą kodeks karny, kodeks wyborczy, że należy przestrzegać tej tajności głosowania. I 2 września w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej, uchwała numer 210, został umieszczony no, kuriozalny zapis. Brzmi on w ten sposób, że w kodeksie wyborczym nie ma żadnego zapisu o konieczności kabin z kotarami. No, brzmi to jak sugerowanie obywatelowi, że może co prawda oddychać, Ale nie wolno mu tego robić za pomocą ust i nosa. Niech znajdzie inny sposób. I w tej chwili tworzy się już w większości w Polsce, w komisjach obwodowych, stoliki się ustawia po prostu w szeregu i robi się takie ustawione w trójkąt przegrody tekturowe, które sięgają wyłącznie do krawędzi stołu, przy którym siedzi wyborca, także on bez trudności może kątem oka zobaczyć, co robi sąsiad, a osoba przechodząca z tyłu no też widzi, co robi osoba siedząca. I to jest kpina z demokracji. To też będziemy zachęcamy, korzystając z tego, że jesteśmy na antenie, chciałbym zachęcić wszystkich kontrolerów z ruchu kontroli wyborów, żeby w tej chwili też na to zwracali uwagę, jak są organizowane lokale wyborcze. I żeby ma być kabina, ma być kotara. Nie, właśnie nie można teraz mówić, że ma być kabina kotara, bo zaraz wójt, burmistrz, prezydent powiedzą, że przecież w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej jest napisane, że nie musi być kabina. Tak, bo jest kabina. Sugestia, to jest taka... Że nie musi. To za komuny była kotara. Tak, właśnie chcę powiedzieć, proszę pana. Dlatego, że w komunizmie wybory w ogóle nie były demokratyczne, ale przynajmniej komuniści zachowali przynajmniej ten, pozory. Tą atrapę, pozory, ten jeden przymiotnik, czyli tajności głosowania. A teraz już w coraz mniejszej ilości komisji, jeszcze w niektórych są. Natomiast w większości komisji już te kabiny... ale chcę jeszcze dopowiedzieć tą metodę, jak należy z tym walczyć. Otóż w rozmowach z wójtami, z przewodniczącymi komisji należy używać już argumentu nie postawcie nam kabinę z kotarami, tylko należy powiedzieć, że proszę nam zapewnić warunki, żeby wyborca mógł przede wszystkim zapoznać się w sposób tajny, bo tak to jest zapisane w prawie wyborczym, zapoznać się w sposób tajny z głosem i następnie go wypełnić w sposób tajny. A jak już to wyborca, organizator wyboru, czyli kierownictwo samorządu, wójt, burmistrz, prezydent zrobi, to już jest jego sprawa. No nie ma chyba innego lepszego sposobu niż kabina. Może ja jeszcze w skrócie powiedział, jakie są te właśnie zmiany. Ale zatrzymajmy się może na tym przykładzie, bo szczerze mówiąc jestem bardzo zaskoczony. Nie, no tu chodzi o to, żeby po prostu w każdy możliwy sposób doprowadzić do zachowań stadnych, czyli po prostu chodzi o to, żeby wytworzyć taką presję, raz, żeby obniżyć rangę w ogóle tego oddawania tego głosu, a dwa, żeby po prostu jeden drugiego mógł kontrolować, jak on będzie głosował. Natomiast czy w lokalu wyborczym są kamery zainstalowane? Nie, miały być zamontowane, ale niestety z tego zarówno ustawodawca, jak i no, nie było jakby klimatu, dlatego Państwowa Komisja Wyborcza, przypomnijmy, zbuntowała się, mimo że nie miała do tego prawa, przecież Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła ni z tego, ni z owego, że to jest naruszenie RODO. I ustawodawca wycofał się, ale tutaj nie chodzi tylko o takie zewnętrzne jakby dywagacje, tylko chodzi o to, dlaczego tak zrobiono. Dlatego tak zrobiono, bo gdyby były te kamery, to w tym momencie my byśmy mogli wiedzieć dokładnie, co do niemalże jednej osoby, jaka była frekwencja. W związku z tym metoda fałszowania wyborów polegająca na dorzucaniu kart do urny by nie wchodziła w rachubę, dlatego bo my byśmy widzieli, każdy mógłby sobie odtworzyć taki filmik i widziałby, że było na przykład 1370 głosujących było, a nie 1550. I w tym momencie byłoby jasne, że w takim razie, owszem, w protokole i w urnie znalazło się tyle głosów, ale w jaki sposób się znalazło. A tutaj właśnie dotykamy bardzo ważnej rzeczy, jak to się dzieje. Otóż dzieje się to w ten sposób, że z jednej strony jest osoba, może to być ta sama osoba, ale dorzuca do urny głosy wtedy, kiedy nie ma tej osoby pilnującej, bo akurat uważa, że koniecznie musi iść na mszę świętą, albo da się nabrać na coś takiego jak to, że są dyżury, my będziemy dyżurować do obiadu, a wy później przyjdziecie po obiedzie. No więc jeśli my pójdziemy i do obiadu nas nie będzie podczas pracy obwodowej komisji wyborczej, no to ci ludzie mają parę ładnych godzin na to, żeby wrzucić te karty, te głosy do urny, a później tylko siedzieć przy spisach wyborców i zygzaki stawiać w zamian podpisów. A gdzie to, gdzie mogą stawiać te zygzaki? Otóż jeśli trzeba pamiętać, że spisy wyborców tworzone są w samorządach, czyli nie są w żaden sposób tworzone przy udziale komitetów wyborczych, w ogóle są tworzone poza wszelką kontrolą, są wyłącznie przez urzędników podległych prezydentom, burmistrzom albo wójtom i to oni mają wpływ. Nie tylko, trzeba powiedzieć wyraźnie, że też mimo, że ustawodawca chciał wprowadzić tutaj kontrolę zewnętrzną poprzez wprowadzenie tak zwanych urzędników wyborczych, to właśnie Państwowa Komisja Wyborcza zadbała o to, żeby w uchwałach uszczegółowiających, czym się mają zajmować urzędnicy wyborczy, żeby ich w ogóle pozbawić jakiegokolwiek wpływu na przebieg wyborów i żeby wszystkie te istotne z punktu widzenia wyborów rzeczy scedować znowu na samorządowców. I teraz tak, to burmistrz czy prezydent, na przykład prezydent Warszawy Trzaskowski, on będzie wskazywał, w której drukarni mają być wykonane karty wyborcze i może powiedzieć, proszę mi wydrukować 50 tysięcy kart więcej i nikt tego nie skontroluje, ponieważ nie ma przewidzianej takiej kontroli, że ani przez urzędników wyborczych, ani przez komitety wyborcze, ani przez mężów zaufania. Później nie wiadomo, ile kompletów pieczęci on wykona, bo może wykonać ile mu się żywnie podoba, bo tego też nikt nie kontroluje. I co najważniejsze, on tworzy poprzez swoich urzędników listy wyborcze, w związku z tym spisy wyborcze mogą zawierać osoby zmarłe i właśnie ta osoba, która wie o tym, siedząc przy tych spisach wyborców, w dodatku właśnie jeśli nie przypilnujemy jej, dlaczego trzyma długopis w ręku, ona może przy PESEL-ach zaczynających się na 17, 18, 19 stawiać zygzaki, bo co oznacza PESEL, który został przez urzędników miasta umieszczone, te PESEL-e zaczynające się na 17, 18 czy 19. To znaczy, że to są osoby, które mają 100, 101 albo 102 tak. lata i przy tych osobach zupełnie śmiało można składać podpis. I tego też nikt kompletnie nie kontroluje. To jest ciągły skandal, na który zwracamy uwagę, a Państwowa Komisja Wyborcza udaje, że nie wie, o co chodzi. Tak, Andrzej Zdun, dopowiedzmy jeszcze, to jak zachować ten warunek, ten wymóg tajności wyborów w tej sytuacji? Przede wszystkim trzeba zgłaszać konieczność trzymania się przepisów kodeksu wyborczego i kodeksu karnego. I nawet Państwowej Komisji Wyborczej, bo w uchwałach Państwowej Komisji Wyborczej jest zapis o konieczności zapewnienia tajnego głosowania. Tylko nie wiadomo jak. Momencik, ale ja proponuję, żeby po prostu nie używać form takich o tych kabinach, bo to jest wybieg sędziów z Państwowej Komisji Wyborczej, tylko po prostu zażądać stworzenia warunków w lokalu wyborczym do tajnego zapoznania się z głosem i wypełnienia tego głosu w sposób tajny przez wyborcy. I to jest podstawa. Trzeba pokazywać po prostu działaczom samorządowym, przewodniczącemu komisji, że jest na to zapis i jest na to kara. Wystarczy te stoliki ustawić gdzieś pod ścianą, żeby nikt nie stał za wyborcą i nie obserwował, kogo on zaznacza krzyżykiem. Natomiast chciałem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, bo sprawa tego dopisu Państwowej Komisji Wyborczej o tym przepisie, że no, nie ma konieczności według prawa kabin, to nie jest jedyny sabotaż prawa wyborczego. Drugą taką sprawą to jest mianowicie wprowadzenie tylnymi drzwiami, proszę Państwa, również zaprzeczeniu kodeksu wyborczego, mianowicie poprzez wprowadzenie pojęcia pomieszczenia przynależnego do lokalu wyborczego. Otóż w kodeksie wyborczym jest wyraźny zapis, że komisja powinna pracować wyłącznie w lokalu wyborczym, a lokal wyborczy jest zdefiniowany przez kodeks wyborczy jako pomieszczenie, w którym znajduje się urna wyborcza. Otóż od wielu już lat praktyka jest taka, że komisje dzielą się na grupy, przechodzą do innych pomieszczeń sąsiednich. Część komisji liczy karty w pokoju na przykład nauczycielskim czy w sekretariacie. Reszta robi to samo lub stempuluje karty w lokalu wyborczym. W innym. I było to jeszcze wtedy w miarę legalne. W miarę legalne wtedy, kiedy składy minimalne komisji były około 3-4 osób. W tej chwili został wprowadzony nowym kodeksem z 2018 roku zapis, że minimalny skład, proszę Państwa, to jest 2/3 powołanego składu. Więc wskazuje to na to, że komisja nie może w żadnym razie podzielić się na dwie części. Natomiast sędziowie PKW napisali, już wprowadzili do tą uchwałą właśnie 210 z 2 września zapis, że tak jak wcześniej mieliśmy taki zapis słuszny wprowadzony, że praca informatyka powinna być na bieżąco obserwowana przez wszystkich członków komisji. Członków w czasie komisji. Całego procesu aplikacji, tak to się eufemistycznie nazywa, a to chodzi po prostu o to, że komisja, członkowie komisji wyborczej mają prawo śledzić to, co robi informatyk. Jak może to wykonać, jeżeli 2/3 ma pracować w lokalu, a przeważnie informatyk pracuje zupełnie w innym pomieszczeniu. Same wątpliwości. Chciałbym jest teraz... To, tylko chciałem dodać, że to pokazuje, że sędziowie nie wiedzą, ile to jest 2/3 plus 2/3. Tak, no bardzo dużo tych wątpliwości. Serdecznie witam senatora Piotra Łukasza Andrzejewskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Panie senatorze, słuchał pan... Chcą słuchać. To znaczy, zgadza się pan z taką moją uwagą, że no jednak RKW, że PKW, przepraszam państwa, Komisja Wyborcza psuje prawo? Myślę, że jest to wynik, który ma szereg przyczyn, to o czym mówimy. My z Ruchu Kontroli Wyborów sugerujemy z reguły rozwiązania, które praktycznie uszczelniają ten system, natomiast nie zawsze znajduje to wyraz w tym, co robi Państwowa Komisja Wyborcza. Tutaj się dwie rzeczy niejako tasują ze sobą. To jedna rzecz to są te możliwości techniczne i to, co jest jak najbardziej pożądane z naszego punktu widzenia. Cały proces wyborczy jest jak na razie poddany takim samym zasadom jak zasada ograniczonego zaufania w ruchu drogowym. To znaczy, dopóki nie stwierdzimy, że ktoś z członków komisji albo z osób, które zajmują się zliczaniem, albo informatyków, którzy nanoszą później elektronicznie wyniki z poszczególnych komisji, jest osoba podejrzana o nieuczciwość, to zakładamy, że będą działać prawidłowo. I tak też chyba zakładają sędziowie z Państwowej Komisji Wyborczej. Natomiast no, okazja czyni złodzieja niewątpliwie. W związku z tym trzeba jak najmniej takich okazji, do czego zmierzamy w naszych propozycjach uszczelniania samych przepisów prawnych. Ale przepis przepisem. Natomiast nasza uwaga powinna być zwrócona na każdego członka Komisji Wyborczej. To są przecież tysiące ludzi. I teraz od tego, w jakim zakresie nasza obserwacja będzie dostarczała nam podejrzeń, czy nie będzie dostarczała podejrzeń, to będzie zobowiązywało nas do reagowania. I tutaj na wstępie naszej rozmowy zresztą koledzy podnosili to, co jest najistotniejsze oprócz protestów wyborczych. Należy jednocześnie składać wniosek nie tyle do sądu, co do prokuratury o wszczęcie postępowania z artykułu 200, podejrzenia oczywiście, popełnienia przestępstwa z artykułu 248 kodeksu karnego. Ja tylko przypomnę, mimo że to może być troszkę zawiłe, jak brzmi ten artykuł, bo to jest bardzo istotne, bo przecież nie każdy ma do czynienia bezpośrednio nie idzie z kodeksem karnym w kieszeni głosować, ani kontrolować przebieg tak, wyboru. Panie senatorze, nim pan czyta ten fragment, to tak, prosiłbym... Panie redaktorze i szanowni państwo, proszę się zaopatrzyć jednak, jeżeli kontrolujecie to, co się dzieje w państwa komisji wyborczej, czy w procesie wyborczym, nawet incydentalnie, to proszę się zaopatrzyć w ten przepis i ewentualnie do Państwowej Komisji Wyborczej, mam nadzieję, że pan redaktor poda adres e-mailowy, na który można kierować również informacje o tym, że taki protest, czy taki wniosek się złożyło. Jeżeli panie senatorze, to będzie zasadny. Panie jak senatorze, będzie zasadny, to też jest przestępstwo, że się na przykład ktoś nadgorliwy mówi o czymś, co nie miało miejsca. A przepis brzmi tak, kto w związku z wyborami, artykuł 248, kto w związku z wyborami do Sejmu, Senatu, wyborem prezydenta, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami organów samorządu, referendum i teraz wymienia, sporządza listę kandydujących lub głosujących z pominięciem uprawnionych lub wpisaniem nieuprawnionych. I tutaj te martwe dusze, o których była mowa często, które nie powinny być w spisie, albo osoby, które zmarły, albo które od dawna nie mieszkają, albo adres nie istnieje, bo dom rozebrano, a oni ciągle figurują. Gdybyście Państwo stwierdzili, że przy spisie wyborców takie osoby figurują w sąsiednim lokalu, prawda, jest w komisji inna rzecz, że komisja zakrywa te inne nazwiska, ale może się zdarzyć, że stwierdzicie to. Bo przy sprawdzaniu chociażby. Serdeczna prośba. To jest jedno przestępstwo. Drugie, jeżeli używa podstępu celem nieprawidłowego sporządzenia listy osób. Jeżeli trzy, niszczy, uszkadza, ukrywa, przerabia lub podrabia. Te długopisy to jest przerabianie i podrabianie protokołu lub innych dokumentów wyborczych. Cztery, dopuszcza się nadużycia lub dopuszcza do nadużycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów. To jest najczęstszy zarzut. Następny, piąty. Odstępuje innej osobie przed zakończeniem głosowania nie wykorzystano kartę do głosowania lub pozyskuje. W celu wykorzystania w głosowaniu nie wykorzystano kartę do głosowania. I szósty, który jest ogólny. Dopuszcza się nadużycia w sporządzaniu list z podpisami obywateli zgłaszających kandydatów w wyborach lub inicjujących. Podlega karze pozbawienia do lat 3. O to mi właśnie chodziło. Halo? Mniejsze, ale jest i bardzo ogólny. No, w każdym razie ten 248 to jest taki wiodący, bardzo ogólny. I myślę, że nie tylko w proteście wyborczym, ale w protokole należy zostawić swoje zastrzeżenie, zwłaszcza jeżeli chodzi o mężów zaufania czy członków komisji, jest ich nie tylko prawo, ale wydaje mi się obywatelski obowiązek żądania, żeby ich uwagi w protokole odnośnie podejrzenia, zaistnienia, jeszcze nie wskazując kto, ale mówiąc, że jest podejrzenie, że zaistniała przesłanka z popełnienia przestępstwa z artykułu 248 kodeksu karnego. I to byłby dowód później, czy dla prokuratury, czy w proteście wyborców. Panie senatorze, bardzo, bardzo dziękuję. Czy pan mnie słyszy? Chyba nie. Mamy tutaj głuchy telefon, ale najważniejsze, że my słyszeliśmy. Tak, to jest bardzo ważne, co powiedział pan senator, dlatego, bo tutaj faktycznie zwrócił uwagę i tutaj trzeba pamiętać o roli, jaką mają na przykład mężowie zaufanie i ci mężowie właśnie zaufania, oprócz takich zwykłych członków obwodowej komisji wyborczej, mają właśnie prawo zgłaszania tego wszystkiego do protokołu i to trzeba, tak jak tutaj zasugerował pan senator, dzięki któremu od wielu lat Ruch Kontroli Wyborów otrzymuje duże poparcie i wsparcie właśnie od strony prawnej i tutaj bardzo jesteśmy wdzięczni panu senatorowi, więc to wszystko ma jak najbardziej umocowanie prawne i nie należy się bać, czy wstydzić, czy obawiać, by właśnie te wszelkie uwagi zgłaszać do protokołu. Ja tutaj jeszcze chciałem nawiązać do tego, co powiedział mój przedmówca Andrzej z Dun. Otóż to ten lokal pomocniczy, tak niebezpiecznie w tej chwili wprowadzony przez Państwową Komisję Wyborczą, to głównie służy temu, by rozbić jedność miejsca i jedność, jakby to powiedzieć, zespołu, który wprowadza dane związane z podliczeniem głosów. Otóż robi się to w ten sposób, że chodzi o to, by jak najdłużej trwało wprowadzanie danych do komputera, więc informuje się o tym, że ten komputer się zawiesza, że program źle działa. Chodzi o to, żeby jak najdłużej przetrzymać członków obwodowej komisji wyborczej, mniej więcej tak do godziny 6, gdzie wielu z członków obwodowej komisji wyborczej wpada w panikę, bo chce już iść na 8 do pracy, i gotowi są zacząć myśleć o tym, żeby trzeba się jak najszybciej ewakuować z tej pracy i gotowi są podpisać cokolwiek im się pod nos podsunie. I teraz jeśli jest sytuacja tego rodzaju, że przewodniczący obwodowej komisji wyborczej albo jego zastępca ciągle biega po prostu gdzieś do tego oddzielnego pomieszczenia i wraca po 3-4 godzinach takiego ciągłego biegania, już nikt z pozostałych członków obwodowej komisji wyborczej nie pamięta, jakie były wyniki. Jeśli nikt tego nie wynotuje, i tutaj jest ten właśnie błąd, jeśli nikt tego nie wynotuje, to już po wielu godzinach nikt nie pamięta, jakie były te wyniki. Dlatego Ruch Kontroli Wyborów na swojej stronie stowarzyszenie.rkw.org przygotował takie specjalne ściągi dla członków obwodowych komisji wyborczych, żeby oni sobie wynotowywali, co takiego było w tym protokole, żeby nie było takiej sytuacji, że właśnie po jakimś czasie ktoś po prostu nam będzie odczytywał jakieś wyniki, które nie będą już niestety miały nic wspólnego z tym, co rzeczywiście było wprowadzone. Ale proszę pamiętać, że, bo tutaj pan senator powiedział o tym, że to jest jakby wiele jest czynników na fałszowanie wyborów, tylko problem jest tego rodzaju, że Państwowa Komisja Wyborcza, która ma przemożny wpływ na to, jak w szczegółach będzie respektowany kodeks wyborczy, podejmuje takie decyzje, które w skandaliczny sposób ułatwiają głosowanie. No można na przykład zupełnie spokojnie głosować na zaświadczenia o prawie do głosowania w innym miejscu niż miejsce wyborów i tych zaświadczeń nikt nie kontroluje. Można sobie je kopiować. Można w wielu miejscach oddawać głos na te zaświadczenia, które można po prostu, bo nie są to druki ścisłego zarachowania, można sobie takich druków wziąć, no to są konkrety. To są konkrety, jak fałszować wybory. Można głosować, drugi głos można oddać zupełnie bezkarnie na paszport, zachowując procedurę tego, żeby sfałszować sobie niby zaświadczenie o prawie, o pracy za granicą. No tak jak powiedział pan senator, trzymamy się zasady ograniczonego zaufania, jak w ruchu drogowym, bo pewnie wszystkiego nie da się skodyfikować, ale pan Andrzej Zdun chciałby jeszcze uzupełnić. Tak, ja chciałem powiedzieć, ja się nie zgodzę z panem redaktorem i uważam, że nie należy stosować zasady ograniczonego zaufania. To obowiązuje w ruchu drogowym. W komisji wyborczej obowiązuje zasada zerowego zaufania. Przychodzimy z własnym prowiantem, z własnym termosem. Jak biegły rewident przychodzi do firmy, to nie da się poczęstować kawą. Nie wiem, czy państwo zauważyli to. W związku z tym nie dajmy się po pierwsze zmanipulować przez członków komisji, którzy mogą mieć złe intencje, nie muszą, ale zakładajmy, że mogą. I chciałem podkreślić jeszcze jedną rzecz, mianowicie pan senator tu odczytał jeden z artykułów właśnie tego 31 rozdziału kodeksu karnego. Zachęcam wszystkim, tu przychylam się też do tego, co powiedział Marcin, żebyście państwo weszli na naszą stronę www.stowarzyszenierkw.org i tam pobrali sobie po pierwsze plik, który się nazywa paragrafy na wybory. Tam są przykłady przestępstw i odwołanie się do artykułów, które grożą sankcją karną za te przestępstwa. Następnie zachęcamy do wydrukowania właśnie tego 31 rozdziału. To są tylko dwie strony. I zachęcam również do wydrukowania przez wolontariuszy RKW dokumentu, który jest również dodatkowym źródłem prawa dla pracy Komisji Wyborczej, czyli tej uchwały numer 210. Możecie to państwo znaleźć na stronie PKW, ale możecie to również z naszej strony RKW pobrać, wydrukować i z tymi trzema dokumentami, bez tych trzech dokumentów wydrukowanych, proszę państwa, nie wolno się wam pojawić w komisji. Tak, co najważniejsze, są tam filmy także instruktażowe, nagrane podczas różnych szkoleń, które organizujemy w Polsce i tutaj też polecam po prostu zapoznanie się z tymi filmikami, bo w ten sposób państwo mogą zupełnie spokojnie w domu i nawet niekoniecznie należąc do ruchu kontroli wyborów, możecie sami po prostu się dowiedzieć, jak dokładnie i na co trzeba zwracać uwagę. Ja tutaj bym tylko właśnie bardzo apelował o to, że jeśli przychodzimy, to przychodzimy rzeczywiście na tę godzinę, na którą się umówiliśmy, a nawet trochę wcześniej. Naprawdę te wszystkie rzeczy, przedmioty, karty do głosowania, pieczęci, w momencie, kiedy już się rozpoczyna praca w otwartej lokalu, wszystkie te rzeczy przenosimy tak, żeby wszyscy wszyscy członkowie obwodowej komisji wyborczej mieli je na oku. Jeśli chcemy wyjść do toalety, czy chcemy wyjść na chwilę gdzieś, to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wiemy, że jest jakiś zmiennik, do którego, który jest no, tak samo zainteresowany i przeszkolony, jak my jesteśmy. Jeśli jest jakiś mąż zaufania, do którego możemy mieć zaufanie, bo też są mężowie zaufania, tylko po to przysłani, żeby zmylić nas, że niby oni coś będą pilnowali. I tutaj bym przez cały okres wskazałbym na taki sposób, który umożliwia pełne skontrolowanie, czy dojdzie do fałszerstwa, czy nie. Otóż jeśli my będziemy cały czas po swojemu, czyli stawiając sobie kreski gdzieś w jakimś zeszyciku albo na jakiejś kartce, jeśli będziemy kontrolować frekwencję i będziemy pilnować szczeliny w urnie, w tym momencie dopilnujemy dwóch najważniejszych rzeczy i później nikt nam nie wciśnie czegoś takiego, że było, nie wiem, 1500 osób głosujących, bo my mamy sprawdzaną tą frekwencję i my wiemy, że było tylko 1350 osób. W związku z tym wiemy, że musiało dojść do dorzucenia urn. Czy do urn zdążę głos zadać pytanie jakieś? Proszę. Bo widzę tę rutynę. Marcin Dybłowski i Andrzej Zdujuruty, jesteście na tych szkoleniach. Potraficie. My jesteśmy mówić szkoleniowcami. Tak, szkoleniowcy. Półtorej godziny potraficie mówić non-stop. Cztery godziny nawet. No cztery godziny. A ja miałem tutaj gaudycję niecałą godzinę i nie mogę się przebić z pytaniami. Czy ja zapytać, mogę się przebić? Chciałbym zadać pytanie. Chciałbym się zapytać o mężów zaufania obserwatorów społecznych, bo z tego, co panowie mówicie, wynika, że musimy pójść na te wybory, po prostu mieć oczy dookoła głowy i każdego po prostu patrzeć z podełba, czy nie chce nas oszukać i ten głos nam zabrać, czy zdeformować. Co z tymi mężami zaufania, obserwatorami społecznymi? Ja apeluję do wszystkich chętnych, którym zależy nie tylko na tym, żeby pójść do wyborów, głosić, wrzucić swój głos do urny, bo to jest oczywiście obowiązek każdego Polaka. Natomiast zachęcam do tego, żeby te osoby, które zdecydowały się być mężami zaufania czy obserwatorami społecznymi, żeby nagrywały proces wyborczy. Nie wolno tego robić, co prawda, w trakcie głosowania między 7 a 21, ale wolno to robić między godziną 5 lub 6, kiedy komisja wchodzi do lokalu i liczy karty, stempluje je, i później po 21. Wszyscy, którzy chcemy kontrolować wybory, przynosimy kamery. Tak, przynosimy dyktafony, jeżeli ktoś nie ma kamery. Smartfon, powerbank, ładowarkę, żeby nie zapomnieć o tym. Proszę Państwa, oszuści będą zupełnie inaczej się zachowywać. Osoby, które mają jakieś inne zamiary, wtedy, kiedy będą czuli, że są nagrywani. Możemy to robić. Dlaczego tego nie robimy, pytam. Wówczas, kiedy jest już komisja zamknięta, tak? Wybory się odbyły. To jest między innymi właśnie ta zmiana w prawie wyborczym, która umożliwia właśnie przed otwarciem lokalu wszystkie czynności. Wtedy uruchamiamy telefony, tak jest, kamery i co? I narażamy się na to, że ci, którzy są filmowani, będą z kolei na nas patrzyli z podełba. Bardzo dobrze. Niech patrzą z podełba i pilnują się. Filmują. Tak, tak jest. To znaczy, jeśli można powiedzieć o praktyce, to właśnie nie ma czegoś takiego. W momencie, kiedy ta kamera jest włączona, to nawet nikt nie chce w kamerze brzydko wyglądać i spoglądać z podełba. To naprawdę bardzo uspokaja. Jeśli ktoś miałby jakieś właśnie głupie pomysły, to w ogóle się chyba, że ktoś gra w horrorach. No. I pomysłami takimi się po prostu nie wychyla, to naprawdę uspokaja, usprawnia w ogóle działanie. Ludzie są dla siebie bardzo miłi, życzliwi, jeśli przewodniczący na przykład przestają przeklinać. Przepraszam, i przewodniczący na przykład wcale nie zabrania drugi raz przeliczyć jakąś kubkę, bo to też jest sposób na fałszowanie wyborów, że dorzuca się po prostu z różnych egzotycznych komitetów wyborczych, o które się nikt nie upomni, głosy przerzuca się do jakiejś kubki swojego, że tak powiem, ulubieńca. I takich rzeczy po prostu wtedy się nie robi, bo są włączone kamery i później jest to dowód tak w sprawie. Panowie, chyba się zgodzicie, że po obu stronach społecznego sporu, konfliktu czy wojny istnieje podejrzenie o fałszowanie wyborów. Jest taki ogólny brak zaufania. I w związku z tym pytania u pani Aleksander Dulkiewicz, prezydent Gdańska, informacja zadowolona, pisze 11 150 80 osób złożyło wnioski o dopisanie do spisów wyborców. 3 razy więcej niż 4 lata temu. Czy mamy się z tego faktu cieszyć? To jest bardzo dziwny sygnał, dlatego, bo dlaczego niby w tym roku akurat tak wielkiej skali jest dopisywane? A poza tym trzeba przypomnieć, że właśnie w 2015 roku to my jako Ruch Kontroli Wyborów odkryliśmy, że w drugiej turze wyborów, kiedy już okazało się, że pan prezydent Komorowski przegrywa, okazało się w drugiej turze, że ni z tego, ni z owego olbrzymie masy tak zwanych bezdomnych były dopisywane do list wyborczych i właśnie dzięki naszej czujności te osoby po prostu zostały jakby tu, znaczy ten sposób na głosowanie na bezdomnego został ukrócony. I teraz jest kwestia tego, kto taki jest tam dopisywany. I teraz jaka jest kontrola, czy ten człowiek rzeczywiście, akurat szczególnie w Gdańsku, został dopisany w sposób prawny, bo proszę zauważyć, że komitety wyborcze znowu nie mają tutaj żadnej nad tym kontroli. To jest wewnętrzna, urzędnicza jakaś procedura, która wręcz powinna być właśnie poddana kontroli ze strony komitetów wyborczych, mężów zaufania albo nawet samych kandydatów, bo to rodzi pytania, dlaczego w tym mieście tyle zostało dopisanych, w innym mieście tyle i gdzie byli do tej pory ci ludzie i gdzie głosowali. 11 tysięcy wniosków to może to jest tylko jedno miasto. O rezultacie całych wyborów. Oczywiście, że tak. Mhm. Oczywiście, że tak. No to zasygnalizowałem tutaj ten jest też pytanie, problem. Na przykład jest bardzo ciekawe pytanie, ile zostanie zgłoszonych ludzi, którzy będą chcieli oddać głos na przykład na zaświadczenia o prawie do głosowania w innym miejscu niż miejsce zameldowane. Minuta to dla Andrzeja Zduna. To też jest jeden ze sposobów fałszowania wyborów. No nie wiem, czy się zmieszczę w minucie, albo korespondencyjnych. No audycja się kończy. Mianowicie chciałem tutaj powiedzieć, że o takiej sprawie, którą no optymistycznie, tak powiem, patrz, optymistyczny aspekt tego, co się wydarzyło dosłownie dzisiaj. Mianowicie do tej pory no, większość ludzi, którzy biorą udział w wyborach, dosyć patrzą tak pesymistycznie na efekty naszej pracy. Uważają, że kopiemy się z koniem, że to nic nie da. Natomiast chciałem Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz. Po ostatnich wyborach do Europarlamentu w zasadzie już w tej chwili nawet zostaliśmy odciążeni ze składania protestu w trybie karnym do prokuratury. Mianowicie Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło proces ten prokuratorski, czyli sprawy prokuratorskie wdrażają postępowania prokuratorskie z urzędu. Wszędzie tam, gdzie państwo napiszecie protest wyborczy i powołacie się na złamanie 31 rozdziału kodeksu karnego na któryś z tych artykułów, kopia tego protestu jest opiniowana przez prokuratora generalnego. I jest szansa, mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma w następnych wyborach, że protesty, że te sprawy prokuratorskie będą prowadzone z urzędu. Podam jeden przykład, proszę Państwa. Mamy już jeden pozytywny wynik. Mianowicie w jednej z komisji w dzielnicy Śródmieście w Warszawie wskutek naszego protestu wyborczego kilka osób, które były podejrzewane o łamanie prawa wyborczego, nie uzyskały akceptacji wejścia do komisji wyborczej w tych wyborach parlamentarnych. Do czasu wyjaśnienia. I to jest duży sukces, bo do tej pory, proszę Państwa, było tak, że niezależnie co żeśmy udowodnili, sędzia w sądzie stwierdzał, że to nie miało wpływu na wynik wyborów i potem te same osoby w kolejnych wyborach brały udział w składach. Ale z drugiej strony ja mam z kolei inny przykład. Na przykład w moim okręgu wyborczym, czyli Zamojskie i Roztocze, jest sytuacja tego rodzaju, że właśnie w tej chwili są różnego rodzaju stosowane naciski na członków obwodowych komisji wyborczych, żeby podawali się do dymisji i rezygnowali z pracy, a na ich miejsce komisarze wyborczy zaczynają wyznaczać nie te osoby, które są członkami jakichś komitetów wyborczych, tylko właśnie już przez siebie, że tak powiem, wybranych. I to ogranicza możliwość kontroli wyboru. Panowie, serdecznie dziękuję. Dajmy jeszcze zaśpiewać krótko Markowi Grechucie w utworze Wolność. Dziękuję Marcinowi Dębowskiemu i Andrzejowi Zdunowi z Kontroli Wyborów i senatorowi Piotrowi Łukaszowi Andrzejewskiemu za udział w audycji, za telefoniczną rozmowę. Kłania się Wojciech Kraszczyński. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Widzisz ptaka w locie,